Kiroletik. Eguerdion Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion. Gaur Bidasoarekin hasiko gara, izan ere hauek bihar demoraldiko azken aurreko partidua jokatuko dute Hueskan, Hueskaren kontra. Real Unionek berriz atxedenaldia izanen du Extremaduraren kontra jokatu behar zuelako jardunaldi honetan, baina neurketa badakizuen bezala bertan berak gelditu zen. Hala ere, bertze ekitaldi batzuk dituzte klubean asteburu honetarako prestatuak eta horren inguruan ere mintzatuko gara. Azkenik, beti bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko Bidasoak bihar jokatuko du neurketa berri bat, hauek Hueskaren kontra arituko dira Hueskako Palacio de los Deportes kantxan. Denboraldiko azken aurreko neurketa izanen dute hauek bihar arratsaldeko bortzetan. Bidasoak partidu honetan ere borrokatzen jarraitu beharko du sailkapeneko bigarren postu hori ziurtatzeko. Granollersen gainetik dago orain, baina puntuetan berdinduta daude bi taldeak, beraz talde irundarrak bien arteko aldea handitu beharko du lasaitasunez jokatzeko hurrengo asteko azken neurketa eta baleku hori mantentzeko demoraldi amaierarako. Nola aurreikusten duzuzuk neurketa, Jean-Pierre? Da komplikatua neurketa guztiak bezala eta kanpoan gehiago oraindik aipatzen genuen Torrelavegan ere arazoak izango zirela garai hartan. Eta hori baieztatu zen ban bertan galdu egin zuen Bidasoak, eske egun hartan gol asko jaso zituen lehen zatian, defensa lanetan aski kaskar aritu ziren, atezainak ere bai, eta 18 gol jaso zituen joan den asteburuan, alderantziz 18 gol sartu zituen lehen zatian, bai. Eta hor esan zen, noski baietz eraldakita handiena talde honentzat. Bihar egunean bertan bidaiatuko du, goizean goiz, beroa aipatu dute izango dela, Hueskaldean, eta bueno, leku guztietan alde horretatik, ez dakit ze eragina izango duen, ala eta guztiz ere otxura hartua dute kiroldegian hartalekun bero hainitz egiten duelako, bai. Ezetasuna gehiago, hain zuzen ere, eta alde horretatik kontutan zehaztasun guztiak hartu beharko dira. Ondo prestatu neurketa, eta gero jokalarien egoera begiratu beharra, zehazki, eta zorrotzki, zerakatik, jokalariak puntxan ja denboraldia amaieran dira, eta bere eragina du. Bai, fisikoki, badakizu Paola, eragina handia duela, eta ilaite hori, otsaile ilaite hori komplikatu izan dela, martxokoa ere bai, hor neuroketa guztiak dena batean jokatu dira, bai. Europan, estatuan, kopa, eta beste natekoak, eta bere eragina izan du. Bai, noski. Aipatzen dut, hain zuzen de, adibide bat, Julen Aginagalde, bertan tratatzen ari da, bai. Aste hontan, eta, bueno, neurri guztiak hartzen, noski, bai, ez bera bakarri, Rodrigo Salinas preste egongo da jokatzeko, ez dakigu, bai. Bere belauna menizko ez dure xeatua dago. Hori da, hori da. Eta ez dago, bai. Baina, beti jokalari bat eukitzia, beti gona izaten da, aldaketa bat entzat, eta gero, ikusiko dugu, gazten, erantzuna biharrere, kiroldegi horretan, eta eskarmentua nola dut. Nola eta guztiz ere, taldea komplikatua da Hueska, agurra asko izango dira bihar Hueskan, eta nik uste dut bere helburu nagusia abete duela, eta alde horretatik Bidasoak bidea irekiagoa izango dela, baina hori ez da beti bermeatzen, bai. Ez da bermea alde horretatik, nahiko du agurra handi batekin Hueskak, eta talde handi baten aurrean garaipena eskuratu. Noski, hori da. Argi eta garbi dago. Bai. Eta orduan, bi puntu garrantzitsu jokoan, eta gero, beste alde batetik ere, begiratu beharko da Torrelavegan ze gertatzen. Hori da. Zergatik. Granollersek. Granollersen emaitzaren... Hor da, hor zo, koska. Azken hilaite untan eta neurketa guztietan, ba, Granollersek gainditu egin ditu bere kasuenetan arerioak, baino joan den azte urren hori esen gertatu. Hori da. Hori esen gertatu, eta poante jenlik... hartu egin zion punto bat. Eta Bidasoak hori aprotsatu zuen. Bai, hori eta bihar garaipen batekin, eta gero, ba, beni horren aurka, ba, garaipen eskuratzen balen bedo bere, ba, txapeldun ordea izango da. Mm-hmm. Gertatzen alda, beni dorrek bere lan guztiak betetzea, ez da oso komplikatua izango, eta Iker Serranoren mutilak, hori da, ba, hori da. Neurketa hon bat egitea Irunen, baina hor, zahar dote batean izango dituzte bere harremanak, eta gero kopak ezakitzeneko horrean dituzten, baina ala da guztize, beste itxura bat izango dira. Bai. Eta zaleek izan dezatela aukera disfrutatzeko biharrere Bidasoako zaleek joango dira. Bai. Batzuek autobusez, mm-hmm. beste batzuek ibilgailuetan. Bai. Ez da eguraldi aproposena bidaiatzeko pentsatu da, baina bueno, gaur egun beroarekin eta haize egokituarekin eta beste kontuekin konponduko dute, kontuz eztarriekin. Hori da. Eta beste alde bete, garaipenako prest, baina kontuz, Huesca taldea jokalari hona ditu, entrenatzaile handi bat, Jose bai. Francisco Nolasco, baino Bidasoa motibatua dago, txapeldun orde izateko, gero bere eragina du, Europan, kanporaketa bat gutxigo, edo bi kanporaketa gutxigo, jokatzeko. Eta hori eskertzen da. Bai, denboraldia mm-hmm. luz egiten du dara. Bai. Hori argi da. Eta ez dakit, zu gatzo edo bai. ni kiroldegiaren egon nintzen. Mm-hmm. Haizu, eta bueno, bai. Gero aipatuko du, kiroldegiari buruz zer aipatuko. Uste dut egon zinela Borjarekin, Borja Burgatiarekin alde bai. Batetik, ez? Bai. Jakoborekin gaur goizen egon gara. Hori da. Baina beste kontu batzukin, Borja bai. Terekin, eta gero Gorka Nietorik. Hori da. Bueno, Asier Nieto bera anaia, bai. Ez du jarraituko. Datorren mm-hmm. urtean Huescan. Hori da. Ez Huescan ari da. Bai. Anaien artean ikusiko du. Nun amaituko duen Asier Nieto. Asier Nieto. Baina datorren urtean mm-hmm. Euskal Jokalariak ez du jarraituko Huescan eta Gorka Nietoren anaia dela aipatu behar dugu. Hori da. Noizbenka Irunen, inguratu, garai batian esan zen, aipatu zen, alkoabenda zen zegoenean, hortxe zerrenda batean zegoela, baina bueno, gaur egun hori mm-hmm. ez dago bai estaturek, bai. Badakigu hori bai Huescan ez duela jarraituko. Hori garrita bai. Garrita, ez dakit protagonisten kontu bai, izan. Bai, gero aipatuko dizu, kiroldegiari buruzeko gauza bat. Bai, ederki. Ba, zu kaipatu duzun bezala, Borja Burgeterekin eta Gorka Nietorekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta, bueno, beraien aurre ikuspena egin dute biharko neurketaren inguruan, entzungo ditugu. Ba, ez dakigu bihar ze partidu erkituko dugun Huescan. Beraiek jokoan ezer ez duen egoera batean daude, zailkapenean batez ere, baino bestalde, egura zateko aguna da, ez? Hainbat jokalari kluba uzten dute, eta, bueno, pixka dator balantza ez dakigu non aurkituko dugun. Baina esken finean garrantzitsuena gu izango gara, gure maila ematean. Eta egia da, hainbat jokalari ukituta ditugula, eta, bueno, aztean zehar izan dutela entrenatu. Taldea ondo ibili da aztean zehar, ondo entrenatu dugu. Intensitate handiakin eta biharko jakoa gure defentsa izango da. Defentsa eta tezainak maila honen egotea. Golak azken finean golak sartuko ditugu, baina bueno, ikusiko gu defentsan nola ibiliko garen eta taldea zein maila emango duen biharko partidu garrantzitsu honetan. Akigu ez dela partidu erreza, oso garrantzitsua da bi puntuak lortzea, bigarren postu horretan jarraitu nahi badugu. Haiek ja salbatuta dauz, baina bueno, presiorik ez dagoenean, akigu ondo jolasten dela, gainera haien azken partidua da etxean, orduan ez da erreza izango, baina jokatuko dugu aldegun modu berenean. Ondo haigea entrenatzen, orduan arazoik gabe uste dut gure maila ematen badugu, defendatzen badugu eta borrokatzen badugu, bi puntuak eratuko direla Irunen. Argi dago, partidu guztietan bezala, Ba, azkenean ondo defenditzen bada, erasoan lasaiago jolasten dugu, gehiago korrikaren aldegu, eta taldeak disfrutatzen du defenditzen, orduan hor egun gakoa. Bai. Ba, hori da. Bueno, hori da. Bai. Eskertu behar dugu, ba, prentza ardura dunei, bai. Zonola, ura, ura asko egan genuen kiroldegian beharrekoa zen, beroa egiten zuen, bai, bai, bai, ezetasunare bai, ba, bueno, jokalariek bere lana hortxe bete zuten, eta nola, baztertu zeinen pikin bat ateratzeko eta hor nola atera nundik ateratu zuen gorkan ditu, baina, bueno, geurikin egon zen, hori zen bere, bai. bere garrantzia zuen. Eh? Bai. Baina, bero, bero atze kiroldegian, eta aipatu behar da, kiroldegia arteleku sartzen ari dela. Bai, hori da. Sartzen hasi dela. Ba, ba, dirua sartuko da, pikin bat, konponketa bat egiteko, lehen konponketa izango da markagailua. Bai. Markailua alboetan izango da. Bai. Eta, bueno, han aldaketa ba, derrigorrezkoa zen. Nahita ez, asobalek inspekzioa egin zuen, eta esan zuen datorren denboraldian ez duzu jokatzen alartalekun, ez balma duzu konponketa egiten. Bai. Udara bere gain noski hartu duela, eta diru kopurua sartzen da aldaketa hori egiteko. Alde batetik hori, hori bai. Kontutan hartu behar da. Gero beste beste konponketa bat izango dira, megafoniari buruz ere bai, hobeto bai. Entzuteko, zerra, bueno, zaratarekin barazoak sortzen dira, hori bai. Ere konponketa bat egina. Igeri lekuan ere bai, konponketa batzuek egina, zerra, ba, arriskuan egonda, estalia. Malagan bai. Zertatu zen. Bai, bera erori zen. Bera erori zen. Bai. Ba, Irunen mugitu egin zen. Mugitu egin zen, kontuz. Bai. Baina hori esan behar da. Bai. Ta konponketa horiek egin behar dira. Ta hori kontutan hartu bai, behar da. Noski. Instalakuntza 25 urte ditu. Eta kontua initz egin behar da. Bai. Eta hartaleku inguru hori mugitzeko kontu asko egin behar da. Bai. Eta eraikina hori berezia da alderdu. Ale batean dago, bai, mendate inguru batean, bai, da. Eta bai. Komplikatua da. Orain duela bi urte, hor etxebizitzak eraikitzerari dira, eta mugimendu bat egon zan, eta bere ala konpontu egin zen, baina leku berezia da. Bai, eta bai, Euskal Herrian maluruski askotan eskarmentua bat dugu, horretaz. Bai, hori da. Eta ez dut aipatuko Ondarruko kontuak, edo Zubaiako kontuak, Ondarribian gertatutakoak, baina dena, hori dena kontutan hartu behar da. Bai, noski. Baina aipatu dezago markagailua berriak egongo direla datorren urtean, bai. Nahi ta ez. Nahi ta ez. Bai. Zegoen besteri. Eta gero beste gauza bat esango dizut, Europan onartu beharko dute instalakuntza. Hori da, bai. Hori beste kontu bat izango da. Bai. Baina, alata guztiz ere onartuta, 2024ean sartuko da indarrean araudi osoa. Eta orduan, Europatik, ba, edo kanporan geldituko gara, bai. Sailkatua balin bagara, Donostira ez dakit ere onartuko duten, zerbait Ilunbe ere, orain ere, ez dago, bai. Zaleentzat bai, baina neurrietan eta bestinatekoetan Ilunbe ez dago prest, bai. Gaska ez da ere, orduan konpoketa bat bilatu beharko da. Ez dakit Baiona prest egonko litake. Loga, garai batian munduko txapelketa jokatu ziren 1970ean, baina ez dakit hori. Baina hartalekuren kontua hortxe dago, bai. Eta koska hortxe bai. Dago. Konponketak bai. Bai. Bai, neurriak hartzen ari dira alde horretatik. Hori kontutan ez dala erraza badakigu ere. Bai. Baino, markailoena konpondua, megafoniarena konpondua, bai. Igerilikuarena konpondua. Baino, instalakuntza zaharra bai. eta kontuz. Bai. Eta kontuz parketarekin ere bai. Kontuz. Bai. Kontuz. Eta bai, moldatu behar dela. Moldatu behar da eta bai. Azpigitura zahartua da. Orida, eta hori kontutan hartu behar da. Bai. Gainera hori da, ez? Europan aritu behar baldin badira eta kontuan hartu behar dira aldaketak egin. Ez da bakarrikan bidasoaren kontua. Ez, hori da. Txingudiez erroibide taldearena. Hori da. Eta beste kirolak, hainbat bai, kirola, orida, eta gero bezeroenak. Eta Irundar, eta Ondarribiar, eta bai. Endaiar guztiak, ba, bere lekua hartzen dutena, bai, eta hor bazkidea badira, ba, eskualdeko bai. Kirolari gehienak. Eta hori dena mugitu behar baldin bada bertzen, bai, ba, konpondu behar, hori, instalakuntza hori konpondu behar da. Bai, hori da. Eta gero, goi mailako azpiegitur bat egin behar bada, ba, hori beste kontu bat izango da, ikerketa bat egin beharko da, eta beste kontu bat. Eta, bueno, proposamenak rotxe bertan dira, eta hausnarketa pentsatu egingo dira, eta gero beste kontua izaten da beti diru kontua, hori bai, arazoa izaten da beti, bai. Baina, bueno, azpiegiturak ba, alde horretak behar dira, eta ne, bueno, hor negoziazio horretan, ba, Foru Aldundia, Udala, Eusko Jaurlaritza, eta beste eragileak ere parte hartuko dutela, noski, eta gero, bai. Ba, lekua beraz, ba, egunerokoa aski komplexua da hirigintza munduan, bai, eta hori bai. Kontutan hartu behar dugu, hori, ere, ez da bakarrik aldarrikatzea, baizik, eta kontutan beste gauza batzuek ere hartzea. Bai, noski. Ba, hori da, ba, aipatuko dugu azkenik ere, aste azkenean Asobalek jakinarazi zuela, dagoeneko Bidasoak badakila Freik Granollersen aurka jokatuko bai. Duen Safir Asobal kopako finalerdiaren ordua. Bai, Zaragozan. Hori da, datorren ekainaren lauean izanen da, arratsaldeko seiak laurden gutxietan. Principe Felipe Pabilloian, Zaragozan, hori da. Bai. Ikusle entzat egina dago. Bai. Saskibaloiaren entzaten zuzen ere, baina Zaragozak talde bat edukizun lehen mailan ere, Kai Zaragoza lai batian. Ez saskibaloian, eskubaloian. Eta bai. Nahi dundar bat egon zan, Asier Antonio, Bidasoan eritetako beste bat Antonio Carton, eta presidentea de irundar bat izan zen garai batian, Ricardo Arregi, sendagilea. Bai. Bera, sendagilea, oia ez dakit, ja, irundik ikusi izan du, baina sendagile handi bat. Bai. Jonito Jarzabalerekin ez zuzen ere, harremana zuena, eta, bai. Bueno, garai batian puntxan egon zena. Eta izan zen, garai batian Bidasoko jokalaria, eta gero sendagile bezala, ba, bere eragina izan zuen, eta gero kudeatu zuen Zaragoza eskubaloi taldea garai batean. Eta aipatu behar dugu, eta beste Zaragozako jokalari ohi bat, Fernando Bolea Bidasoan aritu zen, Europako txapela eskuratu egin zuen ere, 1985ean, eta omenaldi bat jasoko du Valladoliden. Zergatik aipatzen duten hau, zer ba 57 urtekin Alzheimerrez ukitua dagoelako. Bai. Aski gazte, bai. Sofrimenduarekin eta bai. Besarkada handi bat, bidali dugu joan den astean, eta hemendikan ere, bai. Ba, espirituz eta bihotzez, jokalari handi bat, eta sufrimenduan dago bere lia, gerturakoak, semea eta Kristina bere emaztea, baino Valladolidko taldeak omenduko du asteburu honetan. Ados. Ba, hori da, aipatuko dugu baita ere Barsa eta Logroño La Riojaren arteko neurketa arratsaldeko 8:00 jokatuko dela, bertze finalerdia izanen da, ekainaren 4:00 baita ere, eta azkenik ekainaren 8:00 igandean, arratsaldeko 6:00, ba, bi finalisten neurketa jokatuko da. Webgunean, El Corte Ingleseko webgunean, salgai daude 3 neurketetarako abonuak dagoeneko, eta, bueno, hiru kategoriatan banatuak daude, 15 eta 25 euro bitartean, gainera ba, familiek eskaintza berezia izanen dute, helduek gehienez 4 adingabe eramanalko dituzte 12 urte arte, eta bono hauetako bakoitzak 5 euro balioko du. Bueno, badakizu Irundik Peñabide Sotarrak bere joanen direla, bai, bere kabuz antolatuko dutela bidaia, eta hor badakizu ere 50 bat zale inguru hortan. Baina gero, ibilgailuetan jendea joaten da, bai, Zaragoza aski gertu da, aski gertu da, eta bai. Bueno, kapital aski ezaguna. Han gertatzen dena, ekaina hasieran beroa da. Bai, hori betiko bai. Betiko kontua da, beroa. Bai. Azken bai, bolada honetan, beroarekin borrokan egongo gara, eta bueno, horrela da kontua. Hori bueno, kiroldegian ikustu dut aski ondo eta aski frisko egongo dela. Bai, noski. Real Unionek bere aldetik asteburu honetan ez du jardunaldirik izanen, izan ere Extremaduraren aurkako neurketa egokitzen zitzaien asteburu honetan, baina bertan bera gelditu zenez atxeden hartzeko baliatuko dute. Partidu horren puntuak txuribeltzentzat izanen dira, eta beraz, saikapenean hiru puntu gehiago batu dituzte, guztira 57 lortuz. Mm-hmm. Beraz, bueno, ba, azkeneko neurketa geldituko zaie, Tudelaroren aurka urrengo astean, maiatzeko azken asteburuan. Eta, bueno, ba, honetan... Ikustu du gaur mugikorrekin egongo, bueno, gaur ez, baina bai. Bihar asteburunetan mugikorrekin egongo direla. Entrenatzaileak, arduradunak, jokalariak, bueno, nahi dut pentsatu, eh? Bai. No pentsatu denak. Bai. Edo gutxienez, ba, bat batek deituko dute dela, edo ez, jakiteko, agian, Rai Majadahonda, Zamoraren, neurkataren emaitza, Udin Portugal Horroñez eta Badajozen arteko emaitza, bueno, bai. Hortxe egongo da koska hori, eta emaitzaren arabera, bere eragina izango du, datorren asteburuan, Irunen jokatu beharko den neurketa Tudelaroren aurka. Real Uninek alata guztiz ere bere lana aski txukun bete egin du, bai. Mantenduko da, txapelketa jarretuko aldu, txapelketa honek. Bai, ez, edo, bueno, zaila da, ez dakit, hainbat talde karazoak izan dituzte, ez, eta diru aldetik eta... Diru aldetik, ez, bat, bai, hori da. Egia esan txapelketa oso erosoa da, jokatzeko, eta bai. Oso pulita, baino, ez balin baduzu laguntzarik da, ematen, da. Eta ez balin baduzu babesten, bai, sarrerekin ez duzu kudeatuko txapelketa hori alde batetik, eta gero babesleak beti, dirua sartzen dute, baina gaur egun babesleak trukez zeo zer nahi luke. Bai, bai. Da, esatea, bueno, nire laguna zera eta nik emango dizut babesa. Bai. Eta dirua emango dizut, ez, hori ez da kontua gaur egun. Mm-hmm. Dirua sartzen da, baina zuk behar duzu bete alde batetik lana, txapelketan era emaitza onak izan, eta gero ere egituraren arabera, nola den, eta gero ere arrobiarekin lana egin. Bai. Gauza guzti horiek, bat dena kontutan hartuta, dirua eta babesa izaten da, baino. Hori, txapelketa honetan aski komplikatu eguztuen. Extremadura bertan behera, Badajoz arazoekin, prestatzen ari da taldea datorren urterako, baina gata guztiz ere, arazo ekonomiko handiekin. Bai. Tudelano begira, ezazu. Baita ere. Nola den ere. Mm-hmm. Mexikarra eta Argentinarra, baina desegin dira, alde egin dute. Bai. Hortikan. Bai. Nork hartuko du talde hori? Mm-hmm. Herriberagan, hanbertan, nork hartuko du? Nork hartuko du? Baina beste taldea askok eta askok, arazoa dituzte, Dux Internacionalek ez dakite Villaviciosa deodonen jarraituko duten. Mm-hmm. Ez dakite oraindik. Eta hori, hori argitu behar da. Beste alde batetik, beste taldeak igotu egin dira, Numantzia alde batetik, Pontevedra ere bai, Córdoba ere bai, talde indartsuak. Bueno, nik uste, Reunionek lana oso txukuna egin du. Bai, noski, hori da. Bere helburuak bete ditu, hasierako helburuak, ja, beteak daude. Hori da. Eta orain, nahi luke, noski baiet, igoera fase horretan sartu. Eta ez dakit hor sorpresarik ero izango litzaken. Joan den urtean bai izan zen. Mm-hmm. Euskal talde batentzat Amorebeta rentzat hain zuzen ere bada jozen garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Da beno, pres dagoela badakit taldea, baino. Mm-hmm. Hori kontutan hartuta lasaitasunean. Bai, hori da. Apurka. Bai, noski. Proiektu berri bada eta proiektu berri bat finkatzeko aski kompleksua izaten da eta eskualdean gehiago. Bai. Bitartean jokalariak oporretan direla aipatu dugu. Bai, hori da aste berezi izan dute. Asteburu berezi bat dutela alde horretatik, baina astean zehar lana egin dutela. Bai, hori da. Eta geure lagun batek atzo aipatu zigun, eta zure lagun bada, ere aipatu zigun hegazkin batean jokalari bat ikusi zuela. Bai, hori da. Betut esango ez jokalaria ez hegazkinean hori. Egazkinaren norabidea, hori ez baina, Reunioko jokalari bat, egun batzuek aprobetxatuko dute, noski baietz, deskantzatzeko eta aldatzeko, eta burua pixkat aldatzeko ere, bai, eta arna sapikin bat hartzeko ere, eta entrenatzaileak ere bai, noski, bai. Bizitasunean dabil, beti, bai. Beti, oilarra bezala dago, Aitor Zulaika, prest, beti, erantzuna mateko eta lanerako, eta... Ez du amorerik, astibururenetan ez da ere. Ez, seguro eski ez. Seguro, ez dakit nora joango den. Edo Logroñora joango da, edo Madridera joango da, edo ez dakit nora joango den. Baina, lanean jarretuko du hori argi eta garbi. Nere ustez, nere ustez horrela izango da. Baina, gero, astiburuak ere beste gauza bat ekarriko gaitu. Uste dut udalaren eskutik, baino Real Unionen babesarekin, ez da? Hori da. Bai, Real Union kluba ez da geldituko asteburu honetan, naiz eta lehendabiziko taldeak atxeden aldia duen. Igande honetan, Arrobiko taldeen partidu ez gain, igandean ere Real Unionek Irungo udalak antolatzen duen igandero ekimenean parte hartuko du. Klub txuri beltza protagonista izanen da udalak igandero Kolon pasealekuan antolatzen duen ekitaldean. Asteko azken egunean, Irungo erdigunea oinezkoentzat eta bizikletentzat mozten dute, eta asteburu honetan gainera Real Unioneko futbol eskolako irakasle eta futbolari txikiak izanen dira baita ere hainbat jarduera ospatzen. Tartean, teknika eta koordinazioa lantzeko zenbait ariketa eginen dituzte, baita partiduak jokatu ere. Aste azkenean aurkeztu zuten ekitaldia eta bertan Luis Sánchez, futbol eskolako arduradunetako batek aipatu zuen moduan, 2012 eta 2013 urteetako Real Uniongo futbolariak egoteaz gain, gerturatzen den eta parte hartu nahi duen guztiarentzat irekiak egonen dira aktibitateak. Aurkezpenean Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotzia eta Igor Emery Real Unioneko administrazio kontseiluko presidentea ere egon ziren eta beraiek ere ekimen honen garrantzia azpimarratu zuten. Entzungo ditugu. Egunon eta eskerrik asko tartagatik lehendabizi eta kezituen bezala ba, gaurkoan ba, gure igandetan egiten ditugun ekintzak ba, beste bat aurkeztera goaz, dakizuten bezala ba, igandetan Kolon izten dugu, usten diogu ba, pertsonei, oinezkoei, txirrindei, eta ere gustatzen zaigu ba, hemen aktibitate batzuk egitea, ez? Egiten bezala igandero deitzenen diogu ekintza hauei eta ba, igande honetan hemen edukiko dugun ekintza Real Union izango du ba, protagonista. Gustatzen zaigu ba, Irunen dauden ba, klubak, elkarteak eta bar ona etortzea ba, zer egiten duten edo bere aktibitateak egitera eta erakustera. Eta bueno, ba, denboraldia bukatzen ari da futbolean eta ba, klubarekin hitz egiten ba, uste dugu ekintza oso borobila dela ba, hemen Real Union bere aktibitatekin ateratzea eta ba, egitea ba, beti esaten dugunen bezala ba, gal orbean dago eta ba, taldeak ere ba, ona etortzea eta irira gerturatzea. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman udaletxeari ekimen honengatik. Ez igande hontako ekimenagatik, baizik eta iganderoren ekimena betan interesgarria delako, ba, irian olako aktivitatea sortzea, ez bakarrik kirol arloan, baita beste alorretan ere, eta ba, guretzako igandero txuru ez bat izatea asteburu hontan, benetan polita da, interesgarria, ze asteburu hontan baitu partido batzuk Estadion Galen, juvenilekin, veteranoek baita bakoate partidoa, baina borobiltzeko asteburua gure txikiek eta baita herriko eta hiriko txiki guztiek aukera izatea hemen futbolean ibiltzeko txuri beltz kolore horrekin ba guretzako interesgarria da, ze hori da gure klubaren helburuetako bat. Real Union ez bakarrik Estadion Galen izatea, hiri guztian baita ere eta hirira etortzea. Eta holako ekimenekin egia da bisibilitate askoz ere handiagoa daukagula, batzutan kosta egiten da egia da Estadion Galeraino hurbiltzea, baina guk nahi duguna da baita onera etorri eta Arrobitik lan egiten den lanari esker ba, lortzen ari gara poliki baita Irunen presentzia handiagoa izatea eta hurbiltzea onera baita beraien lanari esker zerbait erakargarria eskaintzeko ba, hemengo irundar guztiei. Kiroletik. Ba, hori da, ekin ba, polita izanen da. Noski baietz, izatera oso polita. Erdigunean entzuten zen zarata, ibilgei duen, otomoilen. Hori da. Zarata guztia, eta bueno, aldarrikitu nahi da, ba, txirrindaren garrantzia ere bai, alde batetik, eta gero, ba, Arrobiaren lana, beste alde batetik, eta norek esango zion Polikarpo de Baltzolari, garai batian, 1896an, egun batian, Kolon ibilbidea izango zela futbol zelaia handi bat. Bai. Tailerrekin eta bestinak eukin. Bueno, ba, hori bai, ere etorri da eta iristeko. Eta beste alde batetik Donostian atzo bai. Ba, txirrindulari handiak aldarrikatu zuten txirrindaren presentzia. Ez Donostian bakarrik baizik eta erdigune guztietan, hiri erdigune guztietan. Bai. Eta bertan, ba, indurain olano geldegat, periko delgado, Oscar Freire hiru aldiz munduko txapel eta eskuratu egin zuena torrelagakoa. Bai. Sastre Bidasoa itzuliko garailea garaibatean Pello Rizkabestani ere bai Bidasoa itzulia garaipena eskuratu egin zuena Galdeano Beloki Zubeldia eta Joseba Beloki beraien artean aldarrikatu zuten hori. Ba, txirrinda izan dadin, garraiu ba, jasangarri bat. Bai, eta hori ba, eskertzekoa da, txapeldun handiak geure artean atzo Donostian, aski gertu dugu Donostia, aski, bai. Bere eragina du, eta guere askotan ba, Donostia inguruan ba, bilgailuekin eta bestinatekoekin arazoak izaten ditugu, ba, aski gertu dugu, orduan hori ere kontutan hartu behar da. Bai. Baina igandeko ekimena, koloni bilbidean, ba, epatu behar da, azpimarratzekoa da. Eta gero, Realuni buruz ere beste gauza bat. Bai. Hamaik aterritan horri egoka izango da, jokatuko da Irunen. Reala eta Real Union. Bai. Jokatuko dute, lagunarteko norgeiago eta prestatzen ari dira veteranoak ere, txapelketa bat Iruniria. Bai. Txapelketa ekainaren 25ean jokatuko da Racing de Santander bertan egongo da Real Unión ere bai, bai. Eta badakita harremanetan ari zirela Po taldearekin. Bai. Baina hori ez da ziurtaratua oraindik eta baieztatua, Ekainaren 25ean veteranoren txapelketa. Bai. Ba, futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Gizonezko orezko erregional mailan Real Union Bek demoraldiko azken neurketa jokatuko dute asteburu honetan. Dagoeneko badakite mailez itxiko direla urrengo urtean gorengo mailan jokatuko dutela, baina hala ere aurre egin beharko diote azken neurketari. Oiartzunen kontra izanen da partidua Karlaleku ona zelaian bihar arratsaldeko 8:30. Maila berean bertze berri bat dugu, izan ere Turinek aurreko asteburuan hirugarren mailara igotzeko txartela eskuratu zuen. Oraindik jardunaldi bat geratzen zaie asteburu honetan, baina dagoeneko badakite helduden urtean mailaz igoko direla eta taldeak hirugarren mailan jokatuko duela. Denboraldi ona egin du taldeak eta merezitako saria lortu du. Lehen postuan sailkatua dago 72 punturekin eta 9 puntuko aldea du bigarren sailkatuarekin Elgoibarrekin hain zuzen ere. Bihar jokatuko dute azken partidua Ordiziaren kontra Ordizian bertan arratsaldeko 4:00. Horren ondoren lorpen hau ospatzeko aukera izanen dute, naiz eta ospatzen hasia diren dagoeneko. Jon Altuna jokalari endaiarrarekin izan gara eta berak kontatu digu aurreko astean etxean jokatu zuten azken partiduaren ondoren herriko jendearekin ospatzeko aukera izan zutela. Entzungo dugu Altuna bera. Egia esan, momentu oso bereziak bizitzen nagea, kriston zortea dakagu. Igo ginenetikan han aretsabaletan lehengo igandian, ba, bueno, momentu oso politxe izan zen. Herriaren babesa nabaitu genuen, bueno, urte osoan zehar nabaitu dugu, baina bain garaipen horrekin eta hori, igoera lortu degunetikan, ba, nabaitzen nagea oraindik gehiago. Kriston girua dago herrian eta bueno, oso politia izaten nahi da, aste buru honetan azken partida eduki genuen etxean, eta ospakizunak, ba, bueno, kristonak izan ziren, kale jira bat eduki genuen, txarangarekin, udaletxeaino, jende pila batekin, jende asko elkartu zen eta gerturatu zen udaletxera, eta gila zen, ba, guretzako kristo momentuak eta azte zinak izango dira momentuak. Lortu dugu Turin ba, bere tokira buelta araztia, ez? 40.000 biztan lehitun herri batek ba, horrelako maila batean egon barko luke, eta bueno, 23 urte beran dugu, ba, lortu dugu, eta herriak ba, eskertu dugu pila bat, eta guk eskertzen dugu eman diguten babesa urte guztian zehar. Orduan, egia esan, momentu oso politiak, eta bueno, ba, espero egu urrengortian mantendu alizatia, baina ba, bueno, behintzat aurten lortutakoak eta sortu duan giruak merezi du. Horregati bakarri ja merezi du egin dugun denboraldiak. Orduan, ba, holaxe, oso konten gaude eta oso pozik. Kiroletik. Ba, hori da, zorionak hemendik gure partez, eta, bueno, ba... Jon Altuna bere gurasoak errenderiarrak, baino bera, sortzez, doni bere loitzundarra, alde bat edo, eta endaiarra, eta Erreluneko jokalarioia, Hondarribia, jokalarioia, eta Pasaieko jokalarioia, datorren urtean, aipatzen genuen berarekin ere, beste egun batean, ba, Pasaia Turin izango dira, jokoan, eta hor, laguna bira kanpoan. Baina futbol zelaian esaten duzu ez ezer. Hoi garai batean, bueno, orain baina hori berreskuratuko da. Beti gazteta gure txokoa. Bai, hori da. Gauza bera, bueno, hori kontua da. Turin eta Pasaien artean. Bai. Eta, bueno, egun batean kontatuko dugu, ba, iruguntar jokalari haunitz Randerin jokatu dutela, eta bai. Pasaian ere bai, baina, bueno, derbi interesgarria izango da, zorionak Jon Altuna Hendaiarrari. Hori da. Eta, datorren urtean ikusiko dugu Turinen lana, zeba, irugarren maila, Beasainek ere, beste neurketa izango du txantrearen aurka Larroza zen eta bai, Alan Eizmendia nahiarrek ditugu Reunionko jokalari hoiak Etxabeguren bai. Ere bai hau errealean lehen mailan aritutakoa eta gero Orbegozo ere Orbegozo Reunionko jokalari hoia bai. Ba hoiek bigarren mailara igotzen ahal dira bai hori da eta kontuz, eta txantrean jokalari Reunionko jokalari hoi bat sola bertan izango da denok lagunak dira beraien artean eta ezagunak gutxienez. Bai. Zorte on den hori, baina bereziki Jon Altunari datorren urtean hirugarren maila eta Hendaiar bat hirugarren mailan jokatuko duela aipatu behar dugu. Bai, hori da. Ba, Gorengo mailan gure txokoako taldeak berriz denboraldiko partiduak amaituta Gorengo maila mantetzeko playoffak jokatuko ditu orain. Asteburu honetan hain zuzen ere playoffetako joaneko neurketa jokatuko du Baskonia taldearen aurka. Partidua etxean izanen da, Matzadan, larunbatean arratsaldeko 8etan. Erregional mailan ere denboraldiko azken neurketak jokatuko dituzte, alde batetik igoera fasean eta lehenengo multzoan San Martzial Eibarren arituko da Ibartarrak taldearen kontra bihar arratsaldeko 8:30. Marinok etxean jaso beharko du Baskonia egun eta ordu berean bihar arratsaldeko 8:30. Bigarren multzoan aldiz Behobiak San Pedrotarra taldearen aurka arituko da Pasaian igandean arratsaldeko 3:30. Landetxa Bergarara joan beharko da, bertako Bergara taldearen kontraritzeko bihar arratsaldeko 8:30. Hauek azken partidu honetan maila zigotzeko txartela jokoan dute, irabazi ezkero, Gorengo mailara igoko dira heldu den urtean. Azkenik, kopako txapelketan Dunboa Eguzki etxean arituko da eta bertan jaso beharko du Donostiako Kaleren Lagunak taldea bihar arratsaldeko 8:30. Eta azkenik Beti Gaztek Herreran jokatuko du Asoleus taldearen kontra bihar ere arratsaldeko 4:00. Azkenik Orezko Juvenil mailako Beti Gazteko taldeak ere hitzordu garrantzitsua izanen du asteburu honetan, izan ere finala jokatuko dute larunbatean Bergararen kontra. Partidu honetan irabazten duenak maila zigoko da. Neurketa Beasainen izanen da larunbatean errandugu moduan arratsaldeko 8:00. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain eta hemen ere asteburu honetako bertzetaleen hitzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik Txengudi Zubiederrek demoraldiko azken neurketa jokatuko du Artalekun Mirotza Orio taldearen aurka igandean goizeko 10:00. Txengudi Goibarrek maila zigotzeko neurketak garrantzitsua izanen du Pulpo taldearen aurka. Hauek Artalekun arituko dira baita ere bihar arratsaldeko 6:30. Eta azkenik Txengudi Goserrek ere hitzordu garrantzitsua izanen du izan ere hauek Gipuzkoako kopako finala jokatuko dute. Leizaran Ernio taldearen kontra. Talde hau ere Artalekun arituko da igandean eguerdiko 12:00. Mikel Bartolome jokalariarekin izan gara eta honako hau errandigu partiduaren eta denboraldiaren inguruan. Igande honetan erronka oso garrantzitsua daukagu Irunen, Gipuzkoako txapelketaren finala. Hau urte osoko lanaren eta hainbat partiduren emaitza da, eta ia da arro gaude lortutakoarekin. Baina espero dugu igande honetan lortutako emaitzak borobiltzea partidua irabaziz. Eskerrak eman nahi dizkiet urte osoan zehar gure taldea animatzera hurbildu diren pertsona guztiei. Eta espero dut igande honetan 12:00 Artalekun ikustea. Bertaratzea bereziki eskertuko genizueke. Esan bezala, partidua igande honetan 12:00 Artaleku kiroldegian izango da. Leizaranen aurka. Aldez aurretik eskerrik asko eta opa Txingu Eskubaloia. Klub honek garaipen izugarriak lortzen ari da eta bueno, ba goraipatzekoa da bere egin duen lana, ez? Taldeak sortu eta bueno, aurrera egin eta denboraldi ona egiten ari dira eta zorionak eta zorte on asteburu honetarako. Azkenik, National 3 mailako mutilek ere etxean izanen duten neurketa asteburu honetan, hain zuzen ere bihar arituko dira Magman taldearen kontra, arratsaldeko 8:30. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita, bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Caja Ruraleko Aimar Etxeberriak asteburu honetan lasterketa izanen du. Irundarrak Gran Premi Villarreal lasterketan parte hartzen ari da, gaur eta bihar. Bi etapako lasterketa izanen da, gaurkoa Villarrealetik Morellara 137 kilometrokoa, eta biharkoa berriz Morellatik Villarrealera joanen dira, eta 126 kilometro ginen dituzte txirrindulariak. Dagoeneko abiatu da, lehendabiziko etapa hau eguerdiko ordu batetan eman behar zioten hasiera jardunaldiari, eta behemendik zorte hona Aimarri eta bere taldeari, eta adiagonen gara astelenean honen berri emateko. Azkenik, bihar goizeko 10:00 emakume pala txapelketako bigarren jardunaldia jokatuko da Soroeta frontoian Hondarribin. Bertan bertze hiru bikote arituko dira elkarren aurka goizean zehar eta bertze irabazle bat aterako da bertatik. Asteburu honetan jokatuko duten bikoteak Lucia eta Saioa, Loiola eta Aloña eta Xuxuna eta Alaitz izanen dira. Eta ba, hauek ere bigarren jardunaldi honetan, bueno, ba, pozik, aurrera ateratzen ari dira txapelketa, eta bueno, baina finala ekainaren 4 izanen da. Bai, eta maila handia alde batetik eta bai, giro zoragarri. Hori da, hori da. Hori goraipatu behar da. Bai, noski. Beste bi albiste nagusi alde batetik bai. Piraguismoan Iñigo Peña, Zumaiarra eta Begoña Lazkano munduko kopa parte hartzaile izango direla, munduko kopan Ratzitzen, Txekian, bertan egongo direla, eta gero bezalde batetik, Michelena eta Ruiz Azua izango direla Iberoamerikanoko txapelketetan. Mm-hmm. Eta alde horretatik, eta aipatu behar dugu, gaixotasuna zuela, eta duela oraindik, ez tarria aski ukitu eta sukarrarkin, Teresa Errandonea, ez dela bai. Bertan, eta datorren astean, Superramara bateko, Iker Arruzena egongo da gurekin. Bai, Alibate, eta gero gora ipetu behar da bihar ere ospatuko dela Donostian Euskadiko txapelketa eta bertan parte hartuko duela Superramara Bidaso Atletiko taldea. Eta hortik ba, alde batetik defendatuko dute bere txapela Atletiko alde batetik, eta gero beste alde batetik, Erreala. Gizonezkoetan Erreala, emakumezkoetan Atletiko. Eta Superramara batek, ba, saiatuko da berriz ere, bere maila oberena, eta bere arpegi oberena erakustea. Hori da. Klubeko txapelketa da. Azkenik Euskal Talde Nagusien eta Kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Asteko Osasuna emakumezkoen taldeak asteburu honetan Bartzelonara bidaiatu beharko du Barsaren aurka neurtzeko. Partidua igandean izanen da baita ere goizeko 11:30. Lehen mailako neurketetan Errealeko neskak aurreko asteburuan Alabesi 6-1 markagailuarekin menderatu eta gero sailkapeneko txapeldun orde izaten amaitu du denboraldia. Honekin denboraldi guztian zehar egindako lan ona borobildu dute Donostiarrek eta pozik amaitu dute urtea. Guztera 21 partidu irabazi, 3 berdindu eta 6 galdu ditu taldeak. Azkenik Atletikoko neskek 7. postuan amaitu dute denboraldia 47 punturekin guztira, 14 neurketa irabazi, 5 berdindu eta 11 galdu eta gero. Gizonezkoetan berriz Osasuna asteburu honetan etxean arituko da eta bertan jaso beharko du Mallorca taldea. Neurketa igandean izanen da arratsaldeko 8:00. Partidua denboraldiko azken jardunaldia izanen da. Osasunaren inguruan bertze berri bat, Oier Sanjurjok taldea utziko duela jakinarazi zuen aurreko astean eta atzo egin zioten omenaldia Sadarren zaleekin batera. Bera unkituta azaldu zen bertan eta bueno, eskerrak eman zizkien zalei eta bueno, aipatu zuen atzoko eguna ba bere ibilbide guztiko egunik hobena izan azela. Orduan, ba, bueno... Jokalari handi bat, bai, Sarajonko. Bai, bai, hori da, hori da. Eta Osasunaren zat, ba, bere eragina izan duena. Eta pentsatzen dut ere, Iruña inguruan eta Osasunaren zat, baizik eta ba, mirari bat izan dela, alde bai, batetik, bai. Eta nik uste dut alde horretatik dirdira izan Orida. Dela, dirdira gehiago ikusi dugula, eta bueno, zorionak hori erresan jorri. Hori da. Errealak azken partidu honetan etxean arituko da. Atletico Madrilen kontra, hirugarren sailkatua da Madrilgo taldea eta beraz urtea bukatzeko neurketa lehiatua izanen du talde donostiarrak. Bai, bai, baino amarretan, gaueko amarretan izango da. Hori da, hori aipatu behar nuen orain, bai, bai. Gaueko amarretan. Gaueko amarretan. Ba, pentsatzen dut ere, garraioa izango dela Irundik moldatzeko, baino bai. Pentsa ezazu Lesakatik. Bai. Edo bai, Arrasatetik, edo Legazpitik, edo Bergaratik, edo Eskoriatzatik. Bai. Ordizitik, Tolosatik, beratik, aski komplikatua. Bai. Asteburua da, baina... Asteburua da, eta ospatzeko, baina alata guztiz ere igandea da, eta umeak ikastorara joan behar dute. Bai, eta, hori da, hori da. Eta egunerokoa bete behar da, bai, lanarekin, bai. Goizeko seitan, bostetan, zazpitan, bai. Eta ez da... Ez da, proposional, bai. Nik ez dakit, azkenean zeinek hartu duen erabaki hau, baina Euskal Herrian ez dara hartu erabaki hau ziur nago, bai. Eta Gipuzkoan gutxiago, oraindik. Bai. Pentsatzen dut beste leku batean hartua dela erabaki hau. Bai. Bulego batean, lasai, haize egokituarekin, eta beherat begira, eta ipar aldera gutxi begira, eta otxura gutxi duena. Du Gipuzkoa bai, ezagutzen, eta Euskal Herria du ezagutzen alde horret, baina erabaki kaskarra, eta... Bai, hor dut egia ez da ona, ez gikandean gaueko amarretan. Zentzugabekeria dela, aipatu behar da, eta salatu behar da. Bai, noski. Azkenean, realako zaleek ere eskubidea dute, bai, alde batetik Atletico Madrid ikusteko, eta agurtzeko bere taldea... Hori da, hori da. Baldintza hoberenetan. Hori da, bai. Anuetan ez. Bai, egia da. Horrelako erabaki bat hartzea, ba, bide gaberki. Bai, noski. Eta salatzeko moduan, eta salatu behar da, eta... Errealak ez dugu mugimendurik egin alde horretatik, Piskat, ba, beti ilunpetan, Jokin Aperri bai aski, beti isiltasunean, ez dakit, atzetika mugimenduak egiten dituen edo ez, baino aurrez aurre duzunean, beti isiltasunean, eta dena amen iduri du, dela. Bai. Pentsatzen dut ez, gero atzetika lan egingo dela, baino. Alde horretatik, bai. Ba, beste bizitasun bat behar dela. Bai. Nik uste dut, ez horra. Piskat, zaleari da kentzea eskubide bat. Hori agurtzeko, da, da, bai. Bere agurtzeko jokalariak eta agurtzeko denboraldia behar den bezala. Eru ustez, Bai, bai, bai, ala da, ala da. Ba, Atletikek ere gaueko 10etan izanen du partidua, igandean ere. Sevillaren kontra jokatuko dute hauek, Ramon Sánchez Pizjuán zelaian. Hauek ere partidu zaila izanen dute, laugarren sailkatuaren kontra, eta bai patu dugun bezala, igandean izanen da partidu hau ere, gaueko 10etan. Bigarren mailako neurketetan Errealeko B taldeak Hueskan jokatuko du asteburu honetan, bertako Hueska taldearen kontra, neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 8etan. Eibar azkenik etxean arituko da eta bertan jaso beharko duten Tenerife taldea. Hauek bihar ere jokatuko dute neurketak gaueko 10etan. Gaizka Garitano entrenatzailea mintzatu zen atzo eta honako hau errantzuen partiduaren inguruan. Ba, pazientzia uki behar dugula, ez? Da talde bat oso ondo izten dela, defentsiboki eta antolakuntza aldetik bigarren mailako talderik onena, gol gutxien jaso duena, etxetik kanpo bereziki oso ondo dabil eta oso zaila da aukerak egitea eta sartzea, ez? Bi lerro lauko eta bi puntako oso gertu, oso ondo sartzen diratzek aldean, eta gero kontrarasoan eta geldikako jokaldietan, ba, arriskua, ez? Talderik onena etxetik kanpo horrekin dana esan da dago, ez? Ba, pazientzia uki beharko dugu, gauzak ondoin, ondo jokatu, eta pazientzia uki, ze azkenean Tenerifeen kontrako partidu guztiak oso antzekoak dira, eta markagailua normalean, ba, oso estua izaten da, ez? Kiroletik. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik, asteburu ona izan ezazu denok. Hori da, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala antxeta irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak eta hurrengo arte. Giratuta entorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza.